Gözlerimizin ikinci bölümü aslında birinci bölümün aynısıdır. Yani aslında ikinci bölümü hiç gerek yok. Aynı espriler. Çünkü tuttu ya. Kaldır gitsin anasını satayım. Ben daha görkemli şeyler yapmak isterdim tabii ki de sahnede ama imkanlarımız kısıtlı. Dedim ya malzeme bu yani. Bununla sahneye çıktığını bildikten sonra ve başka bir şey vaat etmedikten sonra mesele yoktur. Vaat ettiğim şey şudur. Gülmek. Gülmek evet gülmek. Güzel bir şey ve çok da güldük. Seyircisinin çok önemli bir gösteri. Seyircisinin çok önemli bir yeri var bu gösteride. Nasıl bir gösteri yapacağımlar gelince her zamanki gibi komik yani. Gülmekten ölenler olacak. Bu doğru. Yani daha gösterinin başında ölmekten bahis açmak istemezdim ama dörtleşim var. Yani bu açık. Böyle bir meslekte insanın leşi olur mu? Var, benim var. Tiyatrodan adam düştü ya. Böyle bir şey olur mu? Karşı yaka açık hava tiyatrosu, amfi tiyatro böyle. En tepede oturuyor. Hayda. Öldü diyorum sana. Ve öbür tarafta bir reklamını yapsa ben sıçtım bitti. Abi herif çok komik onu da alalım buraya diye. Sahnede zor anlatıyorum zaten. Bir de sahneye niye çıktıysam onu da anlamış değilim. Yani büyük bir gaza geldim. Samimiyetimle söylüyorum. Yani malzeme bu olunca insanın elinde. Çok iğrenç bir malzemedir. Bir erkek için komik olmak kötü bir şey. Kandırdılar beni. Dediler ki kadınlar kendilerine güldüren erkeğe bayılırlar. Gazlı abi dediler. Bir çıktım erkekler de bayılıyor arasında. Böyle bakan adamlar var ya. Ya Urfa'da büyük tehlike atlattım diyorum. Ya kulisin önünde böyle adamlar vardı be abi. Ne zaman bitecek sanatçının işi falan. Şalvar Urfa'da. Niye? Çünkü pantolon orada kaldığı için. Zorluyuz. İki insan yüzü göreyim diye ben sahneye çıkıyorum. Paranın üzerindeki Atatürk resmi var ya. Ondan bahsediyorum başka bir şey değil. Öyle ya. Dedim ya çok az vaktimiz var. Öbür tarafa gitmeden biraz gülelim. Gülerek gittiğin zaman öbür tarafa biraz hafife alabilirsin olan biteni be abi. Düşünsene vardığın anda hala gülüyor. Ha geberdik gülmekten. Yanacaksın falan. Olsun güneş yağı var yanımda falan. Biraz hafife alabilirsin olan biteni. Çok garip insanlar. Onun için çocuklarla konuşuyorum. Ne meslek hayallerinde ne meslek var acaba? Dedim ne yapıyorsun? Üçe gidiyor. Nedir dedim hayali? Ne olacaksın büyüyünce? Uzay bilimcisi dedi. Uzay bilimcisi. Çocuğun realistik mesleklerden hiç ümidi kalmamış. Uzay bilimcisi. Kıçından meslek uydurmuş. Uzay bilimcisi. Manavcı gibi bir şey. Manavcı. Uzay bilimcisi. Dedim bu memlekette. Evet dedi. Dedim şimdiden zıplamaya başla anca aya gidersin. Burada öyle uçmayacaksın. Niye uçuyorsun? Biraz çapını bileceksin canım. Uçuyor çocuk. Uzay bilimcisi olacak. Olmazsın burada. Olmaz. Ben çocuk kafamda bir tabela görürdüm. Küçükçekmece istikametine giderken E5 çevre yolunda. Kocaman tabela şey yazıyor. İşte, Küçükçekmece nükleer araştırma merkezi. Allah Allah. Öyle bir tabela ki yani görünce diyorsun ki ulan memlekette ne bilimsel çalışmalar yapılıyor. Çünkü çocuk kafası tabii kapamaz mı yani nükleer araştırma iyi bir şey midir, kötü müdür, riskli midir, çevre için zararlı mı bilmiyorsun. Bilim kurgu bir isim olduğu için gururlanıyorsun vay be nükleer araştırma merkezi falan. Geçen sene çıktı foyası ne oldu? Bir tane nükleer atık geldi böyle paspaslarla itiyorlardı ya. Lan kaçın kaçın uranyum var kaç kaç falan. Böyle adam var bu memlekette. Radyasyondan koşarak kaçan adam vardı ya. Bak koşuyordu be abi böyle kaç kaç. Yani herif elektrondan hızlı koşuyor düşün. Böyle olur mu? Böyle olur mu? Demek bilimsellikle çok böyle bir temasımız yok. Yani sonradan lazım geldiği zaman öğreniyoruz bana. Çok feci durumdayız. Dedim ya ben okudum bir şey öğrenmedim. Bu çok şaşırtıyor beni ya. O yıllarca gittim okula. Yani hep böyle İngilizce, Almanca eğitim veren okullardı bir de. Yani dışarıdan baktığın zaman iki yabancı dil konuşuyor olmam lazım benim şimdi. Hiç kelime yok. Yani biraz Almanca biliyorum ama o da öyle video kasetlerle falan. Hani çok öyle aile içinde konuşulan bir alışveriş. Almanya turnesine bir iki cümle kurayım dedim. Gebertiyorlardı ben. Almanca'nın bizim video kuşağı üzerinde öyle pornografik bir etkisi var. Ne yapayım ya? Almanca deyince falan oluyor. Turnede işte Münih'teydik, ben otel 8. katta kalıyorum. Bindim asansöre. 4 Alman insan daha bindi. Bir konuşmaya başladılar aralarında. Ben 2. katta indim. Çıkamadım bir 6 katta. Dedim az sonra bana dalıyorlar belli dedim. Böyle bekliyorlar. Almanca. Almanca çok kaba bir dil diye bir geyik vardır ya. Salak bir şeydir. Almanca çok kaba, bilmiyorum. Ne demek bu? Yani sen bilmiyorsun. Niye sana öyle? Almanca çok kaba. Almanlar için de öyle mi? Helga, tuzlu uzatır mısın balım? Çok kabasın Hans. Almanca söyledim ondandır. Almanca kaba diyorlar, doğru ama. Doğru. Almanca kaba bir dil. Ben bir filmde gördüm. Yani kadın adama ne diyorsa adam bir cezalandırıyor ki, yani herhalde kaba bir. Yani yoksa bir insan evladına böyle davran. Öyle. Kaba yani. İngilizce de konuşamazdık canım. Vardır benim İngilizce. Yani ben bilmiyorum İngilizce, Almanca da bilirim. Kimse bana küfür edemez bu iki dilde de. O kadar. Konuşamazdık çünkü okulda. Şimdi okulda düşünsene yani, hoca Türk, sen Türk, tanıyorsun adamı. İrfan abi. Kantinde Türkçe konuş, simit versene falan diyen adam sınıfa giriyor, good morning. Ya yemem ki ben bunu. Olmaz yani. Good, how do you do? Hadi hadi hadi. You know me, I know you ya. Tanıyorum yani. Ne konuşacağım seninle İngilizce? O sebeple üstüme yakıştıramamışımdır bütün arkadaşların yanında böyle İngilizce konuşurken. Tuhaf olur yani. Gidiyoruz, geziyoruz birçok yere. Hiç konuşmam yabancı değil. Bana ne? Düşünsene be Londra'da. Yani, do you mind if I take this chair? Thank you very much. Ne oluyoruz yani? Sandalyeyi aldım anam. Bir kere siz daha o chapter'a gelmediniz. Do you mind? Ben şeyleri çok kıskanırdım. Problemlerde vardır ya Ahmet, Mehmet falan diye. Devamlı alışveriş ederlerdi. Kıskanırdım ben. Yani Ahmet'in işte 1000 lirası var. Oh oh ne güzel vallahi falan. Parasının 2/8'iyle fındık alıyor falan diye. Onlar parayı saçarlardı. Biz de muhasebesini tutardık. Sinir olurdum ya. Vallahi. Ve hiç gerçek hayatta olmayan tip alışverişler. Yani hiç öyle bir alışveriş yok gerçekte. Paranın 2/8'iyle fındık aldı. Mümkün değil. Hangi insan evladı kuru yemişçiye girip de böyle bir cümle kurmuştur ya? Manyak olman lazım. Yani düşün, psikopatsın. Bak düşün. Kuru yemişçiye girdin. Paramın 2/8'iyle fındık alacağım. Kaç kaç. Deli ya. Kim gönderdi seni? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geliyor. Deli. İsminiz neydi abla? Efendim? İsminiz neydi? Rabia. Rabia. Oo, ağır da bir isim. Karizması giderek artıyor. Önce başka bir yerden vurdu. Öğretmenim, ismim Rabia. Artık ben ne desem boş yani. Cep ben. Tıraş yani. Rabia. Havuz problemi kaçıncı sınıfta başlıyor hocam? 4'te mi? 3'te mi? O andan itibaren işte çocuktan performans bekleme yaz aylarında. Havuz problemi. Ben 26 yaşıma geldim, daha havuzun işine girilip de keyif yapılan bir şey olduğunu yeni anladım. Ben onlar böyle problem çıkaran bir şey zannediyorum. Havuz problemi ya. Ya bir insanın havuzla ne problemi olur ya? Havuzun ya içine girersin ya uzaktan işersin. Bu. Bu kadar. Öyle bir sunarlar ki havuz problemi diye. Çocuk bütün sömestr havuz problemi çözdü diyelim diye. E yazın nasıl havuzun başında böyle duruyorsun? Berkant girsene yavrum. Problem çıkabilir. Bir lan yüz yani. Okul acayip. Seyircinin önemli olduğu bir aktivitedir bu. Siz gerçeksiniz. Ben değilim ki gerçek. Ben sahneye çıkarken şalteri indiriyorum. Buradan ötekini kaldırıyorum. Hadi güle güle. Benim için hayat devam etmiyor. Senin bu hayatın. Öyle duruyorsun. Gerçek. Oturuyorsun. Beklentilerin var. Yanındakinle ilişkin var. Geçen gün sevgililer gelmişti. Sordum sevgili misiniz diye ki sorarım. Çiftlere gıcığımdır çünkü. Ben hep tek başıma olduğum için çift olarak gelirler el ele izlerler falan. Sinir olurum ben. Özendirirler sarılarak falan böyle. E ben yalnızım, bazı gün oluyor 15 gün turnedeyiz böyle. Yanımda böyle karşımda el ele göz göze izleyenler falan. Uyuz olursun yani, özenirsin, istersin vermezler. İğrensin. Bir keresinde bir bey vardı, sarılmış ama nasıl sıkıyor böyle. Ablanın kan dolaşımını engelliyor. Anlatıyorum, güldükçe daha sıkı sarılıyor ya. Dedim ne yapıyorsun ya? Komik oldukça sarılıyorum. Dedim sen komik olmasını bekleme ya. Sen seviş, biz yetişiriz daha sonra. Onun için sevgililerle konuşmak isterim. Ne yapıyorlar acaba? Nasıl sevgili olunuyor yani? Onun için. Sordum bir iki kere, çok komik cevaplar ya. Sevgili misiniz dedim. Aynı böyle iki abi gibi oturuyorlar. Sevgili misiniz dedim. Adam şey dedi. Hayır, evliyiz. Hayır dedi ya. Sevgili değil. Tiksiniyoruz birbirimize. Neyse ne. Ne bileyim hangi parmağa takıldığını. Evlilikte yani nereye takıldığını bilmiyorum. Çok neşeli gösteriler de oldu tabii ki de. Canım neşeli olmadı mı? Ben bir Karadeniz turnesi yaptım. Siz yapmayın diye anlatayım. Trabzon, Giresun, Ordu'ya gideceğiz. Daha önce orada sahneye çıkmadığım için insanların benimle ilgili fikri nedir bilmiyorum. Ve yani gösteriyi izlemeyen kimselerin benimle ilgili fikri nereden olacak? Kulaktan dolu olabilir. Televizyonda bizim o en yapşak halimizi görüyorlar. O menfidir yani. Kesin yani ben sevmiyorum. Budur yani gerçekten de. Bunu da başka türlüsünü de beklemem açıkçası. Bir de o dönem, o turneyi yapacağımız dönem ben bir televizyonda bir reklam kampanyasında görülüyordum. Böyle maç yayınları sırasında dazlak kafayla çıkıyorum falan ekrana ki kimse sevmiyor. Sokakta görüp çok söyleyen olmuştu. Hocam ya maçlarda çıkıyorsunuz da çok kızıyorum size falan. Dedim o parayı sana verseler nereden çıkaracağını çözüyorum. İş bu. İş. Bu bir meslek, iş yani. İnsanlar bazen çok küstah davranıyor. Oraya çıkma. E Allah Allah. Sanki onun parasını gasp ediyormuşum gibi. Ekmeğimi kazanıyorum ben. Kardeşim ekmek davası. Gerçi tam ekmek diyemeyiz. Fırın diyelim ama. Yani neden böyle davranırlar anlamam. Karadeniz turnesi öncesi hazırlandık falan. Arkadaşlar dediler ki orada yapacağın gösteriler her zamanki gösteriler gibi olmayabilir. Şimdi ben nereden bileyim o fıkralardaki adamların gerçek olduğunu. Öyle çok fazla da fıkra bilen, fıkra anlatan, fıkra dağarcı olan bir kimse de değilim. Ama Karadeniz yöresiyle ilgili mizah herkes kulaktan dolma da olsa bilir. Temel fıkraları anlatılır falan, tamam güzel. Ben çok fıkra öyle bilen, seven bir insan da değilim. Anlatanı da sevmem, döverim yani. Bu saatten sonra bana ne fıkra, ben 20 tane fıkrada oynadım. Beni ne şey yaptı? Fıkra anlatıyor bana yani. Şeyi biliyor musun? Biliyorum hadi git. Kötü anlatanı sevmem. Kötü anlatırlar. Daha başlar başlamaz öyle sorarlar ya. Biliyorsan anlatmayayım falan. Ulan bir gir fıkraya da. Çok acayip yerlerinde keserler fıkrayı ya. Bak adam var. Bak dinle adam var. Biliyorsan anlatmayayım. Ulan birçok fıkrada adam var. Bu hangisi acaba? Adam var ve camiye giriyor. Biliyorsan anlatmayayım bak. Vay be camiye giriyor. Aynı benim fıkra. Hadi eyvallah. Ne lan bu? Böyle keserler. Sevmem onun için. Şimdi dedim ki arkadaşlar uyardı beni. Ki hakikaten uyarıldım da. Uyarıldığıma dair fotoğraflar var. Göstereceğiz onları. Uyarılmak. Hey hey. Eski bir mevzuyu açtık şimdi. Nostaljik bir hikaye anlatıyorum. Fıkralardaki adamların gerçek olabileceği kimsenin aklına gelmez. Şimdi bak bir fıkra anlatayım dinle. Biliyorsunuz anlatmıyorum. Dursun Amerika'ya gitmiş. İsmi Dursun olmasına rağmen. Gitmiş Amerika'da çok büyük servet kazanmış. Yani hakikaten büyük para yani. Büyük servet. New York'ta yaşıyor falan böyle. Telefon açmış memleketten. Demiş ki Temel sen de gel. Yani taşı toprağı altın derler ya kardeşim işte burası diyor. Yani fırsatlar ülkesi. Diyor ki ne iş yapacağız? Ulan diyor yerdeki paraları toplasan yeter diyor ve yerdekileri topla öyle bir memleket. Tamam diyor hemen geliyor. Atlıyor uçağa. Gidiyor işte New York işte Kennedy havaalanı iniyor. Flight number 603 falan filan. Bismillah havaalanından çıkıyor yerde $100. Diyor ulan ilk günden işe mi başlandı? Şimdi sen bu adamı şaka zannediyorsun değil mi? Ya ben bu adamla oturup çay içtim ya. Arkadaşlar beni uyardı. Ben şimdi kendi gösterimi, kendi hayatımı anlatıyorum gösterimestere. Bu senin söylediğin şeyler. Senin aklında. Bilemem ben bana ne. Ben hayatımı anlatıyorum. Ve yani kendi bildiğim şeyleri anlatıyorum falan. Düşündüm dedim bak şimdi böyle bir memlekete gidiyoruz dedim komiklik yapmama gerek var mı? Trabzon'da bir amcaya rastladık arabanın içindeyiz. Rastladık dedi ki havaalanına nasıl gidebiliriz dedik. Uçak havaalanı mı dedi adam. Meğerse Giresun'dan direkt zeplin varmış. Tam gerçek. Gene Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan bir abimin anlattığı bir hikayedir. Adres sorma hikayesi gene. Bir amcaya rastlıyor. Gene aynı amcamı bilmiyoruz. Belki hep aynı adamdır da biz olayı abartıyoruzdur. Bir amcaya rastlamış demiş ki Nergis Çay Bahçesi nerede? Bilmiyorum nerede? Adam böyle davranıyor. Dedim yani senle benle aynı oksijeni yakıyor ama içeride ona ne yapıyorsa ortaya böyle azotlu bir edecek. Bunları görünce insanın şevki kırılıyor tabii. Yani ben çıkıp daha ne anlatacağım kardeşim? Kaldığım otelden sahneye çıkacağım yere gidene kadar dedim ya 20 değişik fıkradan rol aldım ya. Birinde İngilizdim düşün. Ve çıkıp ayrıca komedi yapmaya ne hacet. Çık sahneden göster yeter. Yani çıkıyor Temel doğrusu. Çok iyi niyetle çıktım. Dedim ki ne demek dedim ya Allah Allah şevkini kırma yani. Çık kendi hikayeni anlat. Çıktım selamladım nazik bir şekilde. Dedi ki bir diyalog kurayım da birazcık rahatlatalım bizi. Bir teyze var izleyenler arasında. Selamladım ben nazik bir insan. Eğitim almış adamız yani. Ben 6 ay kamçıyla eğitim aldım. Bir teyze var selamladım. Ondan yola çıkarak kaynaşacağım kitlere. Hoş geldiniz teyze dedim. Teyze değilim ablayım ben. Dakika bir gol bir. Yaşlı değilim ben bana bırakma yaşlı değilim ben. Ya hiçbir şey demedim ki daha. Benimle uğraşma bana bırakma yaşlı değilim ben. Beton değilim. Para. Ya bir şey demedim ki. Yaşı gereği ben teyze diye hitap edeceğim. Yaşta birisi olunca teyze dedim yani. Hoş geldin teyze. Yaşlı değilim ben ama hakikaten görmen lazım. Teyzeyi yaşlı değil. Yıllar evvel ölmüş. Ama yaşlıya bir hürmet var orada gömmemişler. Kokudan oynayamıyoruz ya. Yaşlı değil, sanki yaşlı olmak, bak ne kadar tonton insanlar var. Sanki yaşlı olmak utanılacak bir şey. Ulan gururlu bir şey, yaşlısın, şahane geçiyorsun. Her şey herkesten çok biliyorsun bir kere. Daha ne olsun yani? Utanılacak bir şeymiş gibi bir çıngar çıkardı. Ben kana kaldım sahnede. Bir şey de dememiştim ha. Demiştim mi teyze Göktürklerle hala görüşüyor mu? Teyze de cevap verecek. Lidyalılar da çok bozuldu. Parayı bulunca götleri kalktı. Ben bunu bekliyorum. Espri gelsin diye. Çıngar çıkardı ya, yaşlı değil mi? Ama görmen lazım kadını ya. Yaşlı kardeşim, bu ayak tabanları yanık içinde. Ya teyze doğduğu zaman daha yer kabuğu soğumamış. Oranın ilk teyzelerinden. Yani o zaten oradaymış, inşaatı üzerine yapmış. Orada, orada yani. Kötü başlayınca kötü devam eder ya, çıktım başka bir yörede sahneye, gene Karadeniz'de. Çıktım anlatıyorum, salonda böyle 30 kişi en az böyle 30 kişi geziyor. Gezerek takip ediyor. Mobil izleme diye bir şey var, böyle geziyor. Çok komikmiş vallahi gerçekten. Şimdi buranın en büyük avantajı ikimiz içinde, yani sen izleyen içinde, benim içinde. Saygın bir mekandır burası, buradan hafif meşrep bir iş yapıyoruz belki ama sahnede anlatılan hava civa bile olsa dinleyebileceğim bir atmosfer vardır. Onun için burada yapıyoruz işimizi. Ya adam geziyor abi, gezerek böyle hala. Şimdi bir oldu, iki oldu, dayanamadım. Bir de insan tanımak istiyorsun. Çünkü her zaman belgesel izleyemezsin. Dedim adam niye geziyorsunuz siz ya? Siz seferi misiniz dedim. Salon benim eniştemin dedi. Ya böyle mazeret olur mu ya? Tiyatro da. Düşünsene Atatürk Kültür Merkezi'ndesin, büyük salon, bale gösterisi izliyorsun, dolaşanlar var böyle. Hayırdır? Dedem Atatürk'ün silah arkadaşı. Bizim kağıdımız var, gezebiliriz bunu. Yürüyün sahneye de çıkalım. Böyle adam var ya. Bunları niye anlatıyorum? Hani bizim tiyatro sanatçısı büyüklerimizin hatıralarında daha enteresan hikayeleri vardır tabii. Sözlü anlatılanlardan, yazdıklarında. Anadolu turneleri eğlenceli olur. Hatta bazı yoksulluklardan bahsederler. Tuhaf tavırlardan bahsederler. Hani o tiyatronun yerleşmediği dönemlerde falan. İnsanların, yöre insanlarının bazı kabalıklarından, saflıklarından, çok iyi niyetli olanların iyi niyetlerinden bahsederler ya. Benim o kadar birikmiş bir hikayem yok tabii de, ben de enteresan insanlar gördüm. O büyüklerimizin daha garip hikayeleri vardır. Yani sahnede klasik bir eser oynarken ön sıraya masa koymaya kadar gidiyormuş iş. Yani bayağı rakı sofrası falan var. Hamlet oynuyor, oynayın ulan. Ben öylesini görmedim ama kulisi olmayan, tuvaleti olmayan tiyatro salonlarında çıktığımı bilirim sahneye. Sahnede alkışlanırsın böyle. Bravo büyük sanat, ulan alkın sanatçısı, yürü be bana. Arkada pet şişeye işersin. Gidiyorum. Bir yörede böyle belediye başkanı geldi sağ olsun, alaka göstermiş. Herkesin de insan gelebilir. Yani özel bir ihtimam gösterilecek bir durum yok kimseye ama böyle yerel idareden kimseler geleceği zaman herkese, bütün işlerde yani sahnedeki insanlar bundan birazcık rahatsız olurlar. Derler ki işte ah şimdi tuhaf bir protokol durumu olacak. İşte sen kalk, bilmem kim oturacak, yapılacak diye. Böyle bir muamele görecek diye bazı kimse rahatsız olur. Ve genelde bu negatif tarafı daha çok rastlanır. Yani çekinin, bilmem kim geliyor falan, ben bundan rahatsız olurum. O gün işte beyefendi herkes gibi girip yerine oturdu. Hiç hani az rastlanılır bir şey, herkes gibi geldi. Belediye başkanı nasıl manavali abi orada oturuyorsa o da geldi, yerini buldu, oturdu. Ama kraldan fazla kralcı insanlar vardır. Eli telsizli bir kimse geldi kulise. Diyor ki işte ön sırada bizim belediye başkanı oturuyor. Bana ne? Ben sanki belediye ile ilgili bir şey anlatıyorum. Geçen gün encümen azasının biri biliyor musun? Bana ne? Ya bana ne dediğim, bunu aşağılamak için. Herkese nasıl muamele yapıyorsan ben kendi hikayemi anlatıyorum. Belediye başkanı da buyursun gelsin, kim verirse gelsin yani. Evet buyursun yerinde işte oturuyor adam. Bir adamın da öyle bir talebi de yok. Bu böyle beni bir kışkırttı bir şekilde içeride. Ben tabii çıkar çıkmaz gördüm beyefendinin. Yani işte bu. Çektim anlatıyorum güzel selamladım falan. Bir döndüm soluma git sahnede bir çelenk var. Bir tane çelenk var. 8 metre boyunda çelenk var. Benim boyum 1.50. Ben ne yapsam ilgi çekemiyorum. Herkes çelenge bakıyor çünkü. Herkes çelenk. Keltoş bir dur çelenk bir şey anlatıyor galiba. Böyle bir durum var abi. 8 metre boyunda ve tavanı delmişler bir kısmı çıkıyor çelenci. Ya baktım kim göndermiş diye belediye başkanından sevgiler. Dedim efendim çok teşekkür ederim. Alaka göstermişsiniz. Buradasınız. Çok sağ olun. Çiçek de göndermişsiniz ama. Yani ben bu çiçeğe en azından bu kadarına layık bir insan değilim dedim. Adam şey dedi ya. Biz zaten bunu sizin sanatçı kişiliğinize gönderiyoruz. Dedim kendisi az evvel ayrıldı be. Ya o söylemedi de o gün orada nişanım vardı zannedildi. Öyle kimseler var. Çok zor. Diyarbakır'da bir gösteri yaptık. Mesela orada yaşadım. Bazı böyle haberler okuruz ya gazetelerde. Pop müzik konseri falan yapılır böyle Güneydoğu'da bir yerlerde. Yazık. Belki o sanatçı kardeşin de kabahati yoktur ama birazcık da medya gazıyla çocuk hemen böyle yöresel kostümleri giyer falan. Fotoğraflar çektirir doğası. İşte Harran Ovası'nda bilinenlerde, barajda falan. Fotoğraflar çektirir, başlıklar atılır. İşte doğuya ışık gibi doğdu. Elektrik getirdi. Baraj seviyesi arttı. Bravo sana. Hadi bakalım falan diye. Çocuk bir anda kendini hakikaten Nizami Mülk zanneder. Vay ulan ben ne oldum falan diye. Halbuki oraya pop müzik konseri götürüyorsan pop müzik konseri götürüyorsunuz. Çok abartılacak bir şey değil. Ben de komiklik götürdüm ve komiklik götürmekle mutluydum. Ama öyle bir izzet ikram oldu ki. E şimdi alışmamış götte dondurmaz diye laf var. Hayatım önce ciddiye almamış komik bir adama böyle bir ihtimam gösterince aklını kaybediyor tabii. Direkten döndüm yemin ediyorum. Bütün şirazem bozuluyordu. Urfa'da Atatürk Barajı'nı gezdirdiler bana. Bayağı ciddi devlet su işlerinden genel müdür falan. Ve ciddiye almış adamcağız. Böyle beraber geziyoruz anlatıyor Cem Bey. Tribünlerden biri yaklaşık olarak bilmem kaç kilo var. E şimdi alışmamış götte dondurmaz ben de havaya gidip yapın lan buraları düzeltin. Sulara bilmem ne falan. Bir an kendimi öyle görünce o kadar utandım ki. Çünkü senin işin bu değil. Niye aklını kaybediyorsun? Bunu yapıyorlar. Bu memleketimizde üzülecek bir şey. Bununla gurur duyan var ha. Bana barajı gezdirdiler lan falan. Bu aslında biraz üzülecek bir şey. Çünkü ne ben o barajı gezecek bir adamım, ne o beyefendinin mesaisi o. Böyle yapıyorlar. Bunları paylaşınca güzel vallahi. Bir ara vereceğiz şimdi birazdan. Ama ara verince de tuhaf şeyler yaşayacaksınız onu söyleyeyim. Bugün gördüğünüz her yerde kameralar var. Tuvalette bence dikkatli olun. Türlü şakalar yapabiliriz size. Şöyle bir hadise var şimdi ara verilince. Burada bir insan babasının oğlu olsa bir adamı 2 saat dinlemez açıkçası. Onu bugün sağlayacağız inşallah da. Ara verilince başka bir dünyaya gireceksiniz. O hani dedim ya bu koltuklar alemi gerçektir falan diye. Tuhaf şeyler yaşayacaksınız. Hani gerçek erkek görevi vardır dedim ya. Hani abla göremeyince yer değiştirir adam onun yerine geçer. Ama şimdi ara verildiği zaman da erkeklerin tuhaf bir görevi ortaya çıkacak. Hep olur sinema tiyatro aktivitelerinde böyle ara verilir. İşte hanım şey der. Mehmet tuvalete gitmem lazım. Adam şaşırır. Aa sen sıçıyor muydun? O kadar değil. Yani... Şimdi böyle durumlarda abinin bir görevi vardır yani. Mehmet tuvalete gitmem lazım. Neyse. Tabii ki de ben götüreyim. Durumu vardır. Hiçbir kadın tek başına tuvalete gidecek kadar. Ne demek ki o? Saçma oldu. Hanımı tuvalete götürmek ciddi bir görevdir. Bununla şaka yapılmaz. Bunu şakasını yapmıyorum. Üzerinizdeki gerginliği almak için anlatıyorum. Bazen hani bu ağla bu tuhaf bir şey mi ki bunun şakası? Hayır değil. Tabii ki de şaka yapmıyorum. Bu görevi yapacaksınız. Yalnız orada biraz garip görünüyor insanlar. Kadınlar tuvaletin önünde bekleyen adamlar. Bir gerginlik olur. Onu atın üzerinizden diye söylerim. Çünkü ben de hepimiz yapıyoruz. Hanımı tuvalete götürmek önemli bir hadisedir. Bazı beyler onu çok tabii abartanlar da var. Yani çekinin lan ablanın sıcacak. Çekinin. Öyle bir merasim haline getirir de. Önemli bir aktivitedir. Böyle gidersin falan. Birkaç evresi vardır hanımı tuvalete götürmenin. Tutma, götürme, bırakma ve bekleme. Onlar çok önemli. Bekleme tuhaftır. İşte böyle beklersin ya. Neden orada olduğun çok bellidir. Herkes sana bakmaktadır. Yani şu adamın karısı var ya, şu anda çıkıyor. Soğukkanlı olacaksın. Sanki öyle bir şey yokmuş gibi davranacaksın. Ne saçması be, manyak mısın? İçeride fayansları sayıyor, deli misin? Soğukkanlı olacaksın. Önemlidir o. Bazıları orada kendilerine iş icat ederler. Tuhaf bir an ya. Böyle duruyorlar, bari bir şeyle oyalanayım falan. Tamam, içeri gir, kapat, kapıyı kapat. Kaldır kap. Ha, evet. Tamam, ıkın öyle biraz. Tamam. Tamam, bırak o kendini düşer. Tamam, bırak. Çok feciydir. Ve yalnız değilsin. Senin gibi birkaç tane daha vardır orada. KSD. Bir dernektir onlar. Kalabalık böyle dururlar. Hepsi neden orada olduklarını biliyorlardır ama birbirine hissettirmemeye çalışırlar. Ne? Sizinki de içeride değil mi? Yapıyor, ben engelliyorum. O kadar söyledim, evde yap, çıkma diye. Ben o sebeple burada değilim. Birbirimizi kandırmayalım. Yani... Kendiniz bunu yapıyor. Haberiniz yok mu? İçeride. Çok feciidir yani. Ne yapabilirsin ki? Şöyle bir... Antalya'da açık hava, Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda enteresan bir tabela vardı. Onu görünce çok tuhaf oldum. Tiyatronun bir bölümünde ok işaretleriyle göstermişler. VC şurada, işte büfeler şuradadır falan diye, ama öyle bir tabela yazmışlar ki ne tire var ne nokta. Büfe VC diye. Büfe VC ya. Dedim ki ulan yeni bir mimari dizayn bu yani. Orada böyle takılırken bana kaşarla bir tane. Öyle çirkin bir şeydi ki. Burada öyle bir yapı yok. Büfe ayrı, VC ayrı yerde. Frigoların üzerine işemeyin diye söyledim. Bir ara verdik, sonra görüşmek üzere. Eyvallah, sağ olun.